Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 180. Wat is de datum, Bart? Ik moet altijd de datum erbij zetten. Zeggen. 9 november. In de box hangen via mobiel in de auto. Daar punt. Bart van Klaveren vanuit Finland via Skype. En ik vanuit Schagen ook via Skype. Luc was ik nog aan het zoeken, maar die nog niet gevonden. We zijn alvast van start gegaan. Je bent onderweg naar de iPad-dag, daar. Wat is dat? Ja, ja, dat is een soort spin-off project van een eerder evenement. Waar ik het initiatief heb genomen bij de NGN. Mm-hmm. En dat is nu voor het is opengesteld voor bedrijven. En dan ga ik een presentatie houden, twee presentaties houden over apps die je op je iPad moet kunnen hebben. Oké. En wat is dan, waar gaan die presentaties zijn dan gericht op het bedrijfsleven? Ja, op zakelijke gebruikers. Mensen die aangesloten zijn bij een verbandsvereniging. Het begint om 1 uur in het nieuwe Gein Business Center. Ik ben er. Je hartje goed opgeven, maar er mag nog een schooltje bij. Mm-hmm. Dus Martin, je hebt wat overspraak voor mij. Oh, oké. Okay. Ik hoor jou goed. Wie is het dan? Wie hoor ik dan? Bart? Daar hoor je. Via de mobiel, via de auto. Oké, goed. De bekende problematiek. Ik doe aan om jou te testen, Luc. Wat zeg je? Ik doe er alles aan om jou te testen. Ja. Oh, goed. Jou mij te testen. Oké. Ja, Skype is natuurlijk beter, maar beter dan dit kunnen we even daar niet in de podcast halen. En volgens mij gaat mijn Levelator programma, wat ik er straks overheen ga lachen, halen, gaat het weer helemaal fixen voor de luisteraars. Dus wij moeten er maar even mee leven. Maar het zakelijke circuit moet dus wel allemaal iPads gaan gebruiken. Of kunnen ze beter gewoon Android-pads gaan kopen? Service app. Als je mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat ze toch beter af zijn met iPads. Mm. Gewoon omdat de iPad er langer is. En omdat de rest allemaal nog maar een beetje moet blijken. Dat Surface ziet er mooi uit, maar er zijn ook nauwelijks apps voor. Android, er zijn heel veel apps voor, maar niet zoveel als voor de iPad. En ook niet veilig, dat is wat men in het zakelijke leven wil. Ik zie nog steeds toekomst en kans en gelegenheid voor de BlackBerry Playbook. Ook al ben ik een beetje de laatste op de wereld. Maar ja. Ik zou zeggen iPad of Playbook. Mm-hmm. Playbook? Ja. Hoor ik hier een oude liefde? Ja. Hey, zitten we al in de podcast? Ja, we zitten al in de podcast. Ja. Oké, nou ja, ik vind dat wel aardig. Ik hoor toch Playbook. We zijn dat helemaal vergeten. Dat bedrijf was toch weg, of niet? Zal ik het vertellen? Nee, nee, de Amerikaanse regering heeft toch net alles goedgekeurd voor het gebruik van de BlackBerry en zo. Ja, nou ja, BlackBerry 10, dat is ook het interessante. Die komt eraan. Ja. En dat belooft veel. Het moet opkomen. Er wordt al gespeculeerd dat het een dead on arrival operating system is. Dus dat het al een mislukking is voordat het gereleased wordt. Mm-hmm. Maar ik denk dat er steeds wel zakelijke interesse bestaat voor iets wat gewoon qua security deugt, wat in elkaar zit. Mm-hmm. En dan moet ik toch eerlijk zijn en zeggen dat dat op iOS van Apple en op Android en ook op Windows, dat het allemaal een stuk minder is. Dus ik zie daar nog steeds gelegenheid en kansen voor. Hey, ja, en wat denk jij, daar even over dan, over dit soort operating system-achtige dingen, Steam, het spellenplatform voor de PC en Apple, gaat nu een Linux-versie uitbrengen. Is het niet zo dat Steam binnenkort ook op onze telefoons en al onze pads, en dat alles gewoon via een Steam-achtige ding gaat draaien, en dat we dan eigenlijk geen last meer hebben van dit soort geneuzel? Misschien. Het sleutelwoord voor de komende jaren wordt natuurlijk cross-platform. Mm-hmm. En zo eenvoudig als dat klinkt, hè, want dat is niet nieuw, bedoel ik er eigenlijk mee dat alle hard- en software-vendoren zich moeten realiseren dat niemand zich meer exclusief aan hun ding commit. Dat heeft Apple natuurlijk heel mooi duidelijk gemaakt. Maar dat zie je nu ook nu met de komst van de nieuwe iPad Mini, met dat het toch al wat afbrokkelt van het Apple-imperium, dat de Galaxy S3 de best verkochte smartphone is en zo. Mensen zijn niet echt loyaal aan één platform of aan één apparaat of aan één dienst. Dus ze zullen gewoon van alles wat afnemen. En als je met je spullen cross-platform bent, ja, dan kun je het overleven. Nou, ik denk dat Steam voor Linux is natuurlijk voor sommige game-pc's natuurlijk super. Dan heb je helemaal geen eens meer Windows nodig binnenkort. Alleen een Linux en een Steam ding. Ja. Alleen, het zal ook niet alleen maar zijn. Vroeger werd gezegd van Linux is goed en de rest is allemaal slecht. Mm-hmm. Alleen, ja, er zal gewoon niet overal Linux draaien op een dag. En ook niet overal Windows en ook niet overal Mac. Het zal altijd een mix blijven. Dus als ik zie welke apps ik dagelijks gebruik, ook bijvoorbeeld op die iPad, dan zijn dat de apps die onafhankelijk van het apparaat en onafhankelijk van het platform en software die erop staat kan gebruiken. En dan is de ervaring op het ene platform iets minder dan op het andere. Maar die cross-platform diensten, ja, dat zijn de blijvers. Mm-hmm. En de rest gaat allemaal ten onder. En ja. Apple heeft een, als we dan even bij Apple blijven, heeft een patent gekregen op het design van de originele iPad. Het is goedgekeurd. Dus je kan inderdaad een patent aanvragen op een, ja, op een vierkant ding met ronde hoeken. Ja, de vraag is, was dat een patent of was dat een vormbescherming? Design, patent. Het gaat over dit inderdaad. Ja, maar wacht even. Dat is zoveel verwarring daarover. In het Duits heet dat Gebrauchsmuster. Dat is een, je hebt een onderscheid in vormen. Hè, dus dat je design beschermt. En een octrooi. Een octrooi moet een uitkomst op het gebied van de nijverheid zijn. Dat kan een rond hoekje zijn in een bepaalde situatie. Dus dat ergens heel duidelijk is. Maar dat kun je in het algemeen niet stellen. Alleen, je kunt een vorm patent en daarom, men praat over octrooien, patent, alles wordt door elkaar gehaald. Mm-hmm. Maar als je zegt het is een designpatent, dan betekent dat niks anders dan dat er een gebruiksmoester is. En dat het dus beschermd is als een vorm. Mm-hmm. En dat geeft eigenlijk veel langer bescherming dan een octrooi wat maar 17 jaar geldig is. Ja? Maar dat gaat over vormen, niet over inhoud, jongens. Nou, laat ik zo zeggen. Dit zijn, natuurlijk heeft het niks met de inhoud te maken, maar dit is waarmee Apple Samsung van de markt kan drukken in landen die gevoelig zijn voor dit soort design patterns of gebruiksmoestermodus. Dat is grappig. Toen de iPad net gelanceerd werd, toen werd het grapje gemaakt dat pet dat dat maandverband was. En jij hebt het nu over afgeronde hoekjes, nou je voelt er waar het heen gaat. Ja, goed. Ik vind hem een beetje groot voor dat doel, maar goed. Hij trilt wel. Ja. Oh, daarom de mini-pad, ja. Ja, het is allemaal een beetje vergezocht en kom op zeg, ga nog gewoon lekker weer innoveren net als vroeger. Het wordt nu als je die filmpjes bekijkt over de nieuwe generatie, dan is het allemaal twee keer zo snel en net zo lang batterij en allemaal technische jibber jabba waar de traditionele Apple-kopers zich helemaal niks van aantrekken joh. De mensen die geven helemaal niet om gigahertz en om megabit en zo. Nou, aan de andere kant gaat de innoveren gaat steeds harder, lijkt wel. Want deze week in ieder geval was er een artikel geplaatst over time to excellence. Dus dat er bijvoorbeeld een bepaalde tijd nodig is voordat een product excellent is. Dus eerst is het goed en dan is het beter en dan is het excellent. En volgens het verhaal dat ik lees is dat voor de iPhone de time to excellence is 3 jaar. En voor de iPod was dat 5 jaar. En voor de Macintosh was dat 25 jaar. Dus uit die overweging wordt het steeds sneller. Je bedoelt dan nog 3 jaar gaan, hè, tot excellence hoop ik. Ja, maar de time voor de iPad is gezegd dat de 11 maanden was. Nou, dat de iPad 2 al excellent was. En dat er dus steeds sneller gaat. Dus de innovatie en de snelheid waarmee dus iets een product geweldig wordt verklaard, zal ik maar zeggen, die wordt steeds sneller. Maar zeg eens jongens, hebben jullie meegekregen dat er een nieuwe iPad 4 is gereleased? Nauwelijks in de markt. Tegelijkertijd met de iPad Mini, dat bedoel ik, hè? Het is al gezocht. Mm-hmm. En mensen vragen mij, is die er al dan? Ja, alleen de iPad Mini was het grote nieuws. Maar het is allemaal op feitjes. Er zit een andere connector aan. Ze moeten... Ja, maar ik ga er nu even vanuit dat de iPad dan de iPad blijft en dat die excellent is, zal ik maar zeggen. Dus dat gaat meer om dat als een product nieuw geïntroduceerd is, dat het vroeger 25 jaar duurde voordat het wat werd. En nu binnen 11 maanden, Nou ja, goed. Ik ben het eens met de... Kijk, die iPad 4 is niks anders dan eigenlijk de iPhone 5 connectortjes en wat dingetjes aanpassen in het ding. Dus, ja. Als je op de webstore kijkt van Apple, dan noemen ze het de iPad met retina-schermen. En dat is de iPad 4. Mm-hmm. En dan moet je helemaal shift klikken voordat je door hebt dat er een lightning connector aan zit in plaats van zo'n 30 pins adres ding. En ik denk, dat is gewoon een nieuw type. En aan de ene kant vind ik dat goed, omdat ze eigenlijk daarmee zeggen van, joh, het is wel een nieuw type, maar ja, boeien, weet je. Mm-hmm. En aan de andere kant denk ik, ja, maar er is wel heel veel aan de hand. Het lijkt wel of ze het op een andere manier aan het verkopen zijn. Nou ja, goed, dat hadden wij ook al geconstateerd, dat er iets in beweging is bij Apple. Bij Microsoft is ook wat in beweging. We hebben nu een brand store. Dus we kunnen nu in de Kalverstraat 101 kunnen we Windows, naar de Windows 8 brand store. Ben je al geweest, Luc? Nee, ik heb dat gezien. Nou ja, goed, Apple is... ik heb wel hele goede berichten over die Apple gehoord, maar een beetje een raar verhaal. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik heb allerlei problemen met mijn dingetje en dan ga ik even naar die Apple store op het moment dat het niet goed is, hè, dat het niet zo druk is. En die mensen zijn hartstikke vriendelijk en er zitten uren maar uit te leggen hoe het allemaal moet en zitten apps te laden en dit en dat. Dus ik dacht, dat is leuk. Dat is... Dat ga je voor je Windows 8 brand store ook meemaken. Ja, dat ga je waarschijnlijk ook meemaken. Maar het aardige is natuurlijk dat als je als businessmodel, dat is heel leuk als je je klant op die manier service gaat geven. Hè? Maar in de praktijk denk ik dat dat een beetje dure grap is, niet? Het is broodroof van de ketchupcoach. Nou ja, goed, het is leuke service. Maar is dat de bedoeling van die winkels? Ik weet het niet. Het gevaar is dat ook ik met mijn computer, die bijvoorbeeld een illegale, die heb ik gewoon bij HP gekocht en kan ik niks mee doen, dan weet ik niet hoe ik het moet doen, dat ik die gewoon er neerzet en zeg, hallo, dat is jullie product, ja? Het is wel, nee, maar het is wel, denk ik, verstandig om goede klanten, ik bedoel, uiteindelijk blijf je dan toch een tevreden klant, toch? Tuurlijk, het is heel belangrijk, maar wat kost het en wat levert het op? En we hebben het er laatst over gehad dat Apple al toch een beetje in zijn distributiemodel zit te snijden. In de zin dat ze nu wat meer marge gaan geven aan onafhankelijke verkopers. Apple komt in een situatie, dat is echt wel een beetje gevaarlijk voor ze. Waarbij ze met de prijs moeten gaan stunten. Dat zien we al heel duidelijk. Waarbij hun technologische voorsprong weggaat. En waarbij hun doelgroep vol is. Er zijn een zeker aantal mensen die geïnteresseerd zijn in een Apple-product. Dat zijn mensen die van vorm houden en een beetje erbij willen horen en helemaal hip zijn. Maar dat is niet iedereen. Nou, ze lopen nu tegen de grens van hun eigen beperkte psychologische doelgroep op. De mensen die van Apple houden, die hebben het allemaal. Ja? Mm-hmm. Ik heb gehoord dat Apple met China in gesprek is om één interpolitiek op te heffen, om het probleem op te lossen. Ja. Nee, maar ik denk wel. Ik vind het niet zo'n interessante discussie eigenlijk. We zien wel waar dat heen gaat. En ik denk inderdaad dat er nu wat aan het gebeuren is bij Apple. Maar ik denk niet dat het heel snel de verkeerde kant met ze opgaat. Wat ik wel interessant vond, is dat die Windows-winkel waar Luc het over heeft, dat is een tijdelijke winkel in een pand dat toch al leeg stond, hè? Dat wat? Is van, die Apple-winkel? Nee, de Windows Brand Store. Ja, dat is een tijdelijk ding voor een week of voor een maand of zo. Dat is natuurlijk een totaal andere strategie dan wat Apple aan het doen is met al die Apple stores overal. Oude panden opknappen en ja, we moeten anders met ons geld. Mm-hmm. Maar ik ben het wel met Luc eens dat ik ook wel, nou, niet het einde van Apple in zicht is, maar ik zie wel dat het wel spannend gaat worden voor ze. En dat het misschien wel hun tijd geweest is en dat ze alweer op hun retour zijn. Nou, dat is heel. Daar moet je ook naar kijken naar wat er zeg maar binnen het management aan de hand is. Hè? Ze hebben er wat mensen uitgegooid. En wat betekent dat? Er is een soort strijd aan de gang. En die Tim Cook, die maakt mij een beetje indruk als een beetje klassieke manager die allemaal naar de kosten kijkt en al dat soort dingen. Maar, en ze hebben wel Ivy gepromoveerd, maar ze hebben de softwareman eruit geflikkerd. Ja, ik weet het niet. Ik vind het... als ik nou kijk naar hoe snel Nokia en een paar andere grote jongens onderuit gegaan zijn, dan zeg ik, Apple heeft een fantastische positie, maar volgens mij zijn ze dik over de top heen. Ja. Zou Microsoft nu de snelheid erin zetten met zijn Windows 8 en zijn telefoons en zijn servers, en zouden ze nu de voorbij gaan rennen? Nee, want ze hebben allemaal, en daar komen we eigenlijk op het ding, ze missen allemaal de boot. Ik heb net een verhaal geschreven over, hoe heet die jongens, BlackBerry. En dat verhaal gaat er eigenlijk over, welke gaten zitten er in de markt voor smartphones en voor pads? Wat missen we? Nou, en dat is, je zou kunnen zeggen, toegang tot big data, dat is een beetje een brede term. Maar we weten niet meer wat we moeten kiezen op ons eigen apparaatje, in de cloud. We hebben er gewoon te veel toegang. Dat is een probleem voor de individuele gebruiker, dat is een probleem voor bedrijven. Die weten niet meer hoeveel tijd hun personeel bezig is om onzinnige e-mails te beantwoorden, privé gesprekken te voeren, te chatten, te Facebooken en dat soort dingen. Nou, als BlackBerry goed zou kijken naar zijn klantenkring, en dat zijn naar mijn gevoel toch, ik was laatst in Parijs, en daar loopt vanwege overheidswegen geloof ik de helft van de zakelijke bevolking en van de ambtenaren met zo'n BlackBerry, vaak oudere modellen overigens. Daar zitten ze, ja. Ja, kijk, je moet goed begrijpen, 4,8... procent marktaandeel in nieuwe toestellen zegt niks over de gebruiker. Er staan in de markt, en ik zag dat daar in Parijs, gewoon heel veel BlackBerry's al. Mm-hmm. Bij een bepaalde doelgroep. En die mensen zijn daar tevreden mee. Die vinden dat prima, daar kunnen ze kleine letters, zijn ze aan gewend. Maar wat wil je dan zeggen? Anders... Dat, want ik zie inderdaad wel dat Apple-producten vrij snel moeten worden vervangen in de praktijk. Maar zeg je nu eigenlijk dat de BlackBerry zo lang meegaan dat er veel meer users zijn omdat de BlackBerry's veel langer meegaan? Nee, dat percentage van 4,8 wat gegeven wordt als wat ze nu als marktaandeel hebben, dat is het marktaandeel in nieuw verkochte toestellen. Mm-hmm. En dat zegt dus niks over gebruikers, de breedte van de gebruikers. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, net zoals ik koop ook een smartphone, maar ik ben helemaal niet eigenlijk een doelgroep voor smartphones, dus ik lul daar een beetje mee. Maar echt, de gebruikers die er al aan gewend zijn, die dus veel verkeer genereren en gebruik maken van die e-mail faciliteiten, dat is een veel grotere groep en misschien ook een heel trouwe groep. En waar gaat het nou om? Wat kun je als BlackBerry nou nog doen om die mensen tevreden te houden? En dan zeg ik, zorgen dat je een operatiesysteem hebt met een betere toegang tot big data, tot die enorme bergzooi. We hebben het vorige week al gehad over multiple identity software. Dat wil zeggen dat mensen een apparaatje hebben wat aan de ene kant voor hun werk, aan de andere kant voor hun familie, en de derde voor op reis, en de vierde voor, weet ik veel, porno bekijken of hoe dan ook. In ieder geval dat je op een apparaatje met een heel eenvoudige interface, dus met een knopje of met een omhoog is de zaak en naar links is zoiets. Mm-hmm. Dat je onmiddellijk kunt kiezen, niet alleen uit je e-mailadres, maar de Facebook-adressen die erbij horen, kortom, je complete identiteit kunt veranderen. Maar dat kan best betekenen dat je allemaal op een of andere manier toegang wil hebben tot een tekstprocessor of tot een nieuwsdinges. Dus je wilt eigenlijk een soort mini-databaseje hebben waarmee je als persoon heel snel kunt kiezen, zeg maar, welke interface je wil hebben, wat je makkelijk onder de vingers wil hebben. Nou, en en daar zou BlackBerry dus heel wat kunnen doen. En als ze dan ook nog het zo regelen dat er een beveiliging zit tussen die dingen. En dat dus als je in de zakelijke mode bent, dat je niet eventjes toch nog een virusje binnen kunt halen, maar dat je bijvoorbeeld in die zakelijke mode alleen maar een browser hebt met toegang tot een intranet. Ja, of tot een privé cloud. Dan zouden ze kunnen scoren. Want dat is wat denk ik. En daar hebben we vorige week ook uitgebreid over gesproken. Dat is wat mist in de huidige software. We hebben geen multi-identity software. En daar openen zich echt waanzinnige perspectieven. Als je een beetje naar de psychologie van mensen kijkt, dan zie je dat ze gewoon heel anders werken soms. Ja, en als ze een e-mailtje sturen naar hun baas, heeft dat een hele andere toon, een hele andere setting. Misschien is dat een ander lettertype heb je daarvoor nodig. Als wanneer ze dat naar hun kinderen doen. Mm-hmm. Of naar oma of hoe dan ook. Dus, ik denk dat het... Ja, Comic Sans. Ik heb laatst een contract getekend in Comic Sans. En wat voel me helemaal een beetje raar bij. Godsamme. Sans? Nee, niet. Het moet niet gekker worden. Het zou verboden moeten worden. Wat, jongens, wat is Comic Sans? Ik mis dit even. Dat is een lettertype. Het is een statement. Als je overlijdingsadvertentie in Comic Sans doet naar de BSD-wereld. Nou, in ieder geval, ik heb dat artikel geschreven in het Engels. Ik heb dat even naar Barlow gestuurd voor commentaar naar wat mensen. Die zit ergens in Japan. En ik heb hem gisteravond eventjes heel kort aan de lijn gehad. Mm-hmm. Maar hij was er niet vandaag. Dus, maar in ieder geval, ik denk dat als je dus over software gaat denken in termen van multi-identity, dat je om te beginnen in de zakelijke omgeving, hè, waar je nu al apparaatjes en met twee chippies of wat dan ook. Maar heel veel mensen lopen ook in Parijs met links die BlackBerry en rechts een iPhone voor zichzelf. Hè? Mm-hmm. Wil dat uit elkaar houden. Dat in elkaar schuiven. En dan ook verder nadenken over wat je doet. En we zien dat bij Google al. Google heeft een profiel van je en bepaalt daarmee wat voor spullen je krijgt. Dat is een klein beetje dynamisch. Als je heel veel bier intikt, krijg je toch wel Heineken reclame. Maar het is niet echt. Het is niet gericht op multi-identity. Dus ik denk dat de trend wordt. En dat daar de gaten op dit moment in zitten. En dan moet ik zeggen dat nog iOS, nog Windows, nog misschien dat BlackBerry daar op dit moment iets voor hebben. Nou, ze zijn natuurlijk al wel. Ze zijn wel op allerlei fronten dat aan het innoveren. Ze zijn wel ook identities aan het samenvoegen. Je ziet nu als je Windows 8 hebt, zie je dat je Skype, als je Skype hebt, dat je daar je gedwongen. Je Windows 8 identity aan moet koppelen. Want het is nu wat Microsoft actief aan het koppelen is. Ja, ze zijn ermee bezig om je identity. Maar ze gaan er steeds vanuit dat je steeds dezelfde identity hebt. Mm-hmm. Ja, precies, ja. We zijn bij Google ook heel slecht in het identity management. Hè? Ik weet niet hoeveel Google accounts jullie hebben, maar ik heb er al een stuk van 80. Ja. Het is niet mogelijk om niet te mergen. Iets wat zinnig is. Nou ja, het goed, lijkt wel, of Microsoft is natuurlijk altijd al afgeslacht vanwege paspoort. Maar op zich denk ik dat nu dat Microsoft de layer wel heeft gelegd om het mogelijk te maken. Alleen is hij nog niet op het niveau aangeland. Maar daar gaat dus dat artikel wat ik schrijf gaat over waar gaan we naartoe met software design. Ja? En ik zeg time to look beyond the front door and into the mind. De geest is steeds variabel. Mm-hmm. Ja? Tot nu toe hebben we dus een soort... Ook de devices. Hè? Dus als ik inderdaad apps... wil ik natuurlijk op de ene device wel. Ook als ik mijn identity nu is... IT-bende medelid. En dan wil ik natuurlijk op mijn telefoon alsnog... andere apps zien nu dan op mijn... app. Precies. Je wilt een interface hebben... die past bij wat je doet. En... Mm-hmm. Daar de andere, en dat moet ook uiteindelijk zien. Het is dus niet alleen de identiteit van wat je, of je nou privé bent of zakelijk, maar ook of op welk device. Dus het is een complete mix van. Goed. Dat kan ook nog schelen. Je bedoelt, je kan je normale mode in opstarten van iPhone is misschien familie. En dan heb je een backup mode voor zakelijk. En op je BlackBerry kan het andersom zijn. Of wat dan ook. En een van de dingen die ik daar dus... Ik neem aan dat BlackBerry misschien in zijn operating systeem... identificatiesoftware gaat doen. Hoe noemen ze dat? Iris scan of vingerafdrukken of wat dat soort dingen. Mm-hmm. Dat kun je dus op die manier gaan gebruiken. Want de beveiliging is natuurlijk toch een punt waarvan ik ook nog vind, ik zie daar weinig in dat Windows 8 over hoe je dat allemaal kunt koppelen aan toetsenborden met, ja? Of vergis me eraan, zit het er wel allemaal in? Ik heb er weinig vertrouwen in ook hoor. Het zijn allemaal toeters en bellen die later zijn gevoegd. Ik maak wel eens het grapje dat er op maandagochtend om 8 uur iemand wakker geworden is. En zegt van, oh shit, we zijn de beveiliging vergeten. Vlug, we doen er nog even gauw wat features in. Het zit niet geëmbed in het platform. Dat is een groot probleem. Wat je dus ziet over beveiliging gesproken en Windows 8, is een soort... Als je dus een Windows 8 machine installeert, dan krijg je eigenlijk standaard Defender, wat eigenlijk... Microsoft Security Essentials is, want dat bestaat niet meer voor Windows 8. Maar ze hebben ook een service die je kan uitstellen, die alleen aan de hand van een event wordt gestart. En nu blijkt zo te zijn dat de virusscan wordt gestart als je Internet Explorer start. Als je dus nu een stick in je PC weet te stoppen nadat hij net is opgestart, dan kan je een exe daarvan afrunnen, hebben wij live geprobeerd. Ja. Zonder dat de virusscan runt. Want het snappy opstarten van Windows 8 is dus omdat er ook services worden gestart aan de hand van events. En een de virusscan, dus de default virusscan van Windows 8, wordt alleen gestart aan tenminste onder andere gestart als je Internet Explorer start. Ja, maar Martin, we weten allemaal dat complexiteit de vijand is van beveiliging, hè? Ja, maar dit is toch nog veel erger, want nu hebben we de beveiliging uitstaan omdat we zo snappy willen opstarten. Ja, maar een operating system moet zich toch niet gaan bezighouden met virusscanning? Dat is toch onzin? Ik bedoel, zorg voor je eigen rommel, zorg voor je eigen processen. Zorg ervoor dat er sandboxing of weet ik veel wat voor technologie is om fouten in het besturingssysteem uit te kunnen buiten. Mm. Altijd gaan horen over antivirus op laag 25 van het OSI-model. Dat mijn operating systems helemaal niet mee bezighouden. Dat Defender, dat is echt verschrikkelijk. En daarom zeg ik, het zit niet. De problemen die zitten niet zozeer. Als mensen geen geld hebben voor goede antivirus, dan moeten ze het zelf weten. Maar waar het misgaat, is natuurlijk gewoon in het operating system, waar ze wel verantwoordelijk voor zijn. Ja, maar je krijgt nu ook wel een soort valse security. Want je denkt dat je, als je zegt van ik wil Security Essentials installeren, dan zegt Windows 8, oh je hebt al Defender met Security Essentials, dus je hoeft niks te doen, want je bent helemaal geweldig beveiligd. Precies. Dat is helemaal niet waar. Dat is van ons, van Microsoft. Mm-hmm. Ja. Dus. Precies. Ik vind het wel, het is leuk dat je computer snapt. Ik heb liever dat ik die keuze heb dat ik mijn virusscan meteen gestart wordt als mijn PC aangaat. Maar goed. Ik heb liever helemaal geen virusscan van Microsoft. Misschien is dat de keus. Er is eindelijk weer een markt voor betaalde virusscans, want het ding van Microsoft is. Ja, die is altijd geweest, joh. Ze hebben meer uit nood, omdat te veel mensen niet de noodzaak zagen of er geen geld voor over hadden of iets dergelijks. Maar het is nooit goed geweest. Het is nooit, het heeft nooit de markt kunnen evenaren. Maar nu is dus jij zegt de filosofie van Microsoft is ook van we doen geen 4-6-scan tot het nodig is. Maar toch een extra van een USB-stick opstarten, vind ik, is dan. Ja, ze kunnen het dus gewoon niet. Het zit gewoon niet geëmbed in het platform. Dat is dus het probleem. Mm-hmm. Dus het is gewoon niet over nagedacht. En dat is zo'n beetje het enige waarom ik denk dat BlackBerry nog wel zou kunnen opleven. Omdat zij er wel over hebben nagedacht. Niemand heeft erover nagedacht. Apple niet, Google niet, Microsoft niet. Goed. En de rest is allemaal alleen BlackBerry. Alleen BlackBerry. Ja, alleen BlackBerry. Ja, zo veilig dat er ook helemaal niks mee te doen valt. Goed. Dat is dan de ironie. Het is gewoon airport security. Was de neus aan de voorkant. Maar dat kan ook in want we hadden het net heel even over die Steam. Dat kan natuurlijk ook verplaatst worden naar een beveiligde software layer in plaats van naar een hardware fabrikant of zo. Ja, hoe je het ook doet, maar je moet erover nadenken. En het moet in de kern van je software zitten, anders wordt het niks. Security is niet iets wat je achteraf nog eventjes de bovenop plakt. Of zegt van, oh ja, wacht even, we brengen nog even een programmaatje uit en dat maakt het allemaal veilig, want dat wordt het gewoon niet. Dropbox, die aan de voorkant met two-factor authentication in de weer zijn, alleen maar omdat ze te beroerd zijn om een storage te encrypten, ja, dat heeft geen zin, jongens. Dat is niet hetzelfde. Het is gewoon cosmetische security. Ja. Nou, je geeft precies aan waar de firma BlackBerry aan moet denken, dus. Hè? Mm-hmm. Ja. Goed. Jongens, wat hebben we verder voor nieuws? Weet je wat mij opviel? Groupon, ik vind het een totale belazerde. Ik heb één keer zaken met ze gedaan en ik vond het een totaal belazerde formule. Maar wat zie je nu in Nederland? Er komt een webshopgids. En dat is heel grappig. Netwerk VSP en Desicon die gaan 2,5 miljoen huishoudens een webshopgids uitbrengen op papier. Als een huis en huis volle pakketten op de deurmat. En daar zitten allemaal kortingscodes in. Ja? Nou, dan denk ik, dat is dus wat Groupon probeerde. Mm-hmm. Maar dat zou best wel eens een hele aardige grap kunnen zijn. Hè, mensen, ik weet niet hoeveel mensen dat gaan lezen, maar het is december. Er zitten allerlei natuurlijk leuke acties in. Misschien wel een iPhone voor 485 in plaats. Hè? Noem maar wat. Je ziet toch die ik wil niet zeggen verschuiving, maar er wordt altijd gezegd, je moet zowel stenen als websites hebben. Maar ja, ik vind dat weer een leuke grap daartussenin. En als ik dat dan zie in het kader van het Groupon, wat ook natuurlijk heel druk zijn best doet met allemaal... Groupon, die had per share 0 euro uitgekeerd. Ja, maar ze hebben luister, het is niet helemaal waar. Ze hadden vorig jaar 53 miljoen in het kwartaal en nu nog maar 3 miljoen verlies. Dus, en op 480 miljoen. Maar ik heb destijds gemerkt hoe agressief ze bezig zijn om marktaandeel te veroveren. En dat is bij mij in ieder geval heel slecht gevallen. We doen daar nooit zaken meer mee. Ik wil dat niet. Maar dat was net even de tijd dat ze naar de beurs gingen. En het was duidelijk dat mensen daar een soort bonus voor kregen om dat maar eventjes de markt in te drukken. Mm-hmm. Maar goed, maar in ieder geval, netwerk VSP, dat is nou ja, van dit soort bonnensystemen zijn best... gift certificates zijn natuurlijk sowieso een interessant fenomeen. Ja. Ik zag hem ook voor het eerst nu in het virus-circuit. Hele mooie Apple-mails. Met dat je voor $3 een Apple-account iets gift-ding kan kopen. En dat je dan bij een willekeurige Apple Store €50 korting krijgt op elke aankoop bij Apple. Dus, oh, wacht even. Je betaalt €3 voor een... Dat is gewoon een scam. Virus. Oplichting. Oh. Maar het is oplichting. Oh. De truc is dat je met je creditcard dus nu €3 moet gaan betalen. En dan krijg je €50 van Apple terug. Hij is nieuw en hij is heel mooi. Hij is heel mooi in Nederlands. Helemaal niks fout. Helemaal geweldig met Apple logo's. En mooie... Het wordt steeds professioneler. Ja, nou ja, ik zag dat er een waarschuwing was voor Nuon. Nuon schijnt dus ook dat soort dingen rond te sturen. Want die heeft niet genoeg betaald en die moet bijbetalen. En mensen gaan dat dus doen, want dat klinkt goed. Nuon, ja, dat klopt. Mm-hmm. Doen we tegenwoordig automatisch. Je moet even zoveel overmaken. Daar wordt dus door de Nederlandse cyberspace, dit of dat, wordt daarvoor gewaarschuwd. Ja. Nou ja, deze is nieuw. Die Apple kan je ook en ik zou natuurlijk onmiddellijk een mail naar iedereen sturen. Zeggen van, nou ja, ik ben van... U moet oppassen voor het Nederlandse Cyberspace Centrum. Want die proberen dat te doen. En maak even €2 over om dat te voorkomen. Ja. Het lijkt ontzettend moeilijk voor banken, voor de overheid. Het fantastische idee van DigiID. Want niemand opent meer welke e-mails ook. Ik bedoel, ik zie die dingen langskomen. U moet uw loonbelasting betalen. En dan weet ik dat ik mijn loonbelasting moet betalen. Maar ik ga hem niet openen hoor. En als daar bijvoorbeeld een andere mededeling bij zou zitten. Ga ik die dingen niet meer openen. Want ik weet niet van wie ze zijn. En ik denk dat het voor overheden en grote organisaties. En voor providers echt langzamerhand een beetje moeilijk wordt. De enige manier om met de eindgebruiker te communiceren. Is via hun BlackBerry ID. Ja, is dat goed? Ja. Goed. Ja. Microsoft is bezig met een operating system wat Midori heet. Ik weet niet of ik het goed ga uitspreken. Ze zijn stiekem bezig met een soort heel nieuw concept voor een operating system. Ik weet niet waar het heen gaat. Of dat ze opeens de oude operating system laag onder hun... dat ze eigenlijk de Windows laag helemaal uitschoppen. Maar ze zijn dus eigenlijk op de achtergrond met een vrij groot project bezig om een nieuw soort parallele data en parallele programmeertaal te maken. Je bedoelt, ze zijn DOS aan het herschrijven of zo? Ja, ze zijn op de achtergrond eindelijk eens... NT 4.0 aan het afscheid aan het nemen, lijkt het op. Dat is misschien wel verstandig, want het is misschien ook een eindig concept. Een disk operating system, als je geen disk meer hebt, is een beetje lastig, hè? Ja, nee, er zitten een heleboel oude rotsen in die mensen niet meer gebruiken. Mm-hmm. Ja. Maar ik had toevallig vandaag een man hier die zag er nog een platenspeler staan. En die ging dat allemaal installeren. En die zet dat erop. Maar die jongen die is 20. En er zat geen naald in dat ding. Mm-hmm. En dat had hij dus niet in de gaten. Hij zegt, ja, het ging een beetje kras eroverheen. Hij zegt, dat ding doet het niet. Ik zeg, nee, daar hadden we naalden voor. En die moesten vervangen en dat soort dingen. Oh ja, nee. Geen idee meer. Oké, wat hebben we verder deze week? Nou ja. Adobe is helemaal getrouwd met Microsoft en komt nu op patch donderdag met zijn Adobe updates, gewoon via Microsoft Update. En ook ze gaan dus helemaal mee met het Microsoft schema voor het updaten van Flash. Nou ja, het is dus sowieso gek dat Flash niet in IE10 zit vanuit apps. Dus ik weet niet wat daaraan gaat gebeuren. Je hebt dus een soort halve Flash ondersteuning in Windows 8. Ja, is dat niet compleet? Ja, op de 64-bits versie die je van IE die je start vanuit de apps, krijg je geen Flash. Dus je krijgt alleen Flash als je vanuit de originele desktop start. Dingen meegeleverd, zoals bijvoorbeeld de diverse webbrowsers. Google Chrome levert hem standaard mee met zijn webbrowsers. Als je een nieuwe versie ophaalt, zit gewoon allemaal ingebakken. Dit is zo onveilig dat ze bij God niet weten hoe ze dat allemaal verspreid kunnen krijgen. Dus ze bundelen het maar allemaal mee. Ja, want ik krijg Flash ook op een oude XP, ik krijg hem niet meer aan te praten. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat ding doet geen Flash. Wat ik wel een rustig idee van vind. Zie allerlei dingen niet zien, allerlei slechte dingen. Ja? Ja goed, de 64-bit Windows 8 vanuit de app-mode doet ook geen Flash. Dus daar zijn we al zijn we op één lijn op dat punt. Opera heeft een nieuwe desktop browser, Bart. Ja, 12.10 is uit. Mm-hmm. Update van 12.02. Weinig spectaculairs. Ze hebben de ondersteuning voor dat Speedy protocol geïmplementeerd. Mm-hmm. Speedy is iets wat door Google is ontwikkeld. SPD Grieks I. Waar sommige websites gebruik van maken. Wat de boel een beetje kan versnellen. Maar het moet dus aan de website kant moet het ingepakken zitten. Ja. Om het te ondersteunen. Nou schijnt die speedy implementatie in Opera niet helemaal geweldig te werken. En een hoop sites zorgen ervoor dat de browser crasht. Dus je kunt het eigenlijk voorlopig nog even beter in de configuratie bestand even uitzetten. Want Twitter en Gmail en zo, die gebruiken allemaal die functie. Bijvoorbeeld, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is crasht met deze versie 12.10. 12.10, ja. Ja, oké. Okay. Dus groot gepocht, maar niet iets te vroeg. Lijkt het op, ja. En dat is raar. Ik ben dat niet gewend van Opera. Die hele zaak is toch meestal goed op orde. Ik vind het ook een hele goede browser om ernaast te gebruiken. Aan de ene kant omdat hij redelijk goed werkt. Aan de andere kant ook omdat hij niet zoveel gebruikt wordt. En daardoor loop je wat minder kans op besmettingen. Mm-hmm. Omdat ze vaak toch bepaalde gaten in veel gebruikte browsers als Firefox en Internet Explorer gebruiken om op je systeem in te breken. Maar als jij dan een of andere obscure, semi-obscure browser gebruikt, dan ze moeten misschien, want ze hebben natuurlijk ook de basis touch support voor Windows 8 en zo ingebouwd. Misschien moesten ze ook wel om gewoon de Windows 8 golf die er nu aankomt, de mensen die daar Opera op willen draaien, willen dan natuurlijk wel nog touch support hebben. Mm-hmm. Heb jij ook iets gezien, of Luc, de IAMA bijvoorbeeld, kijk ik dan naar, die kunnen zowat alleen maar 15-inch touchschermen leveren voor gewoon desktops. Ik zie eigenlijk dat er eigenlijk veel te weinig of eigenlijk geen goede grote touchschermen zijn. Ja, dat is de hele truc, denk ik. Daar moeten we naartoe, ja. In de bedrijfsomgeving. De monitormarkt is die had hier klaar voor moeten zijn. Ja, want dit is een kans voor ze. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, ook in de bedrijfsomgeving. Ja, als je eenmaal gewend bent om ergens mee te werken, dan is een groter scherm. En zoals gezegd wordt, als je Windows 8 hebt draaien, is een touchscreen natuurlijk hartstikke handig. Ja. Dan dat werkt sneller dan de oude desktop. of laten we het anders zeggen, de oude desktop. Mensen zijn om met hun vingers te scrollen en te zoomen. Als ze op een pagina zitten, gaan ze dat misschien zelfs zakelijk gewoon wel doen. Maar dan moeten er natuurlijk wel snel grote schermen komen, betaalbare touchschermen voor de markt. Je krijgt daar RSI-problemen natuurlijk, hè? Je moet de hele tijd van je muis naar je toetsenbord naar je scherm. Dat is toch goed? Ja. Variatie. Variatie. Maar goed, dan moet dat scherm dus op een bepaalde afstand zitten. Hè? Dan krijg je dus een extra eis eigenlijk naar de schermafstand. En ik las trouwens dat zitten helemaal erg ongezond is. Een Australisch onderzoek dat zegt dat voor ieder uur dat je zit, dat je zoveel minuten levensduur inlevert. Maar dat klinkt wat dramatisch. Maar ze hebben dus inderdaad uitgezocht, als je meer dan 3 uur per dag zit, dat je levensduur gemiddeld 1,5 jaar korter is of zo. Hmm. Dus de computerwerkers zouden uiteindelijk hun bedrijf of hun werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor het feit dat ze 8 uur per dag moeten werken. En dan 5 dagen in de week. Dus dat ze dus een heleboel tijd zittend doorbrengen. En dat hun levensduur bekort. Aan de andere kant denk ik dat de regering zou moeten, die zou eigenlijk een zitpremie moeten geven. Hè? Dat is goed voor de AOW, toch? Ja, de ouderen die kosten binnenkort toch anders veel te veel. Ja, dat gaat er. Hebben jullie trouwens gelezen dat de inflatie deze maand 2,9% is? Nee. We zijn de hoogste in Europa. Dat komt natuurlijk door die verhoging van de BTW, die zelfs nog niet eens helemaal is doorgevoerd aan alle kanten. Dus men verwacht volgende maand ook nog. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld je rentevergoeding bij de bank van 2,2% of 2,4%, dan zijn we natuurlijk heel raar bezig. En nou vind ik dat op zich niet zo gek hoor, want het doet mij ook persoonlijk pijn in mijn spaartegoeden. Maar de enige oplossing voor onze financiële crisis is natuurlijk een superinflatie. Als we weer 5, 6, 7% inflatie krijgen, dan gaan de huizenprijzen misschien wat minder omlaag. Gaan de schulden van de overheid hard weglopen. Dus ik vind eigenlijk binnen alle maatregelen die deze regering genomen heeft, die btw-verhoging met een inflatieverhoging, eigenlijk niet de allerdomste. Dat is slimmer dan al die andere dingen die ze met die zorgpremie. Ja goed, die zijn af. Die gaan nu gewoon weer. Het is nu voorbij, toch? Ja, gaat het weer niet door? Ja, het gaat nu via de gewone belasting worden geregeld. Het is nu vanaf nu bij de zorg weg. Dus dat vind ik op zich goed. Oh, ze hebben zich dus. Het hele plan is de vuilnisbak in. Ze hebben gezegd, je krijgt gewoon afhankelijk van je inkomen, ga je een zorgtoeslag betalen. Ja? Dus je kunt nog steeds de goedkope zorgverzekeraars, die kunnen concurreren. Nou ja, hallo. Ja, details heb ik voor. Het is nu in ieder geval. Het plan is van tafel. Maar ik weet niet hoe het in een soort crisisberaad. Ik weet niet hoe het gegaan is. Maar dit betekent dat twee mannen dit hebben zitten. Dit is de T-Bende podcast. Ja, maar ik bedoel, dit heeft zoveel impact op onze. Laten we zeggen, een beetje voor de harde verkopen van onze spullen. Maar wat ik me dan afvraag is, hoe hebben daar een paar mannen, Samson en Rutte, die schijnbaar er de ballen van begrijpen. Hoe hebben die dit dan eventjes in de achterkamer zitten bedenken? Meneer Blok heeft dat schijnbaar bedacht. We gaan het even zo doen. En het was binnen 10 minuten rond. En nou draaien we het weer terug. Ja. Nou, ik wil daar nog één dingetje wat niks met de IT-bende te maken heeft. Maar ze wilden in Amsterdam de haven verkopen en daar een NV van maken. En nu ben ik erachter gekomen dat ze vergeten zijn dat je daar dan vennootschapsbelasting over moet betalen. 25%. Mm-hmm. Dus bij alle berekeningen wordt geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting. Nou, toen dacht ik eerst, dat hebben ze misschien wel geregeld. Maar ik heb de wet erop nageslaten en mijn accountant gebeld. En dat is niet zo. Maar er zijn dus 6 accountantsbedrijven, allerlei deskundigen aangeweest. En niemand heeft gezien dat bij die berekening, dat ze even de vennootschapsbelasting van 25% over de winst. Ik bedoel, je vraagt je af, hoe stom kunnen mensen zijn? Maar goed, zo gaat dat in deze wereld. Don't underestimate the power of human stupidity. Ja, maar ik vrees dus dat misschien ook. We hebben het nou over zo'n fout van die zorgpremie. Maar misschien worden ook bij Microsoft of bij Apple wel dat soort fouten gemaakt. Dat er een paar mannen zeggen, nou laten we nou eventjes, wat zei je net, Defender even achter de Explorer. Dat is handig. Als je Explorer opstart. Dan start je computer sneller op. Ja. Oh ja, dat is het. Dan start je computer sneller op. Ja. Trouwens, over nog even dan als we toch weer bij de Microsoft zijn aangeland en de Messenger wordt uitgefaseerd. Dus heel veel mensen gebruiken natuurlijk MSN Messenger en het wordt alles wordt overgeheveld naar Skype. Dus ook daar zien we weer dat wij, ik had het net al over dat je Microsoft account, als je de app versie van Skype gebruikt, gemerged moet worden met je Skype account. Binnenkort is dus Skype ook de messenger van Microsoft. Ja, maar is dit nou een poging van Microsoft om via Skype een positie als telecom provider eigenlijk in te nemen? Want Skype is een telecom provider aan het worden. Of niet? Ik weet niet. Als ze dit ook de messenger... heel veel mensen gebruiken natuurlijk MSN Messenger. Als dat er in Q1 van 2013 niet meer is, dan moet iedereen die dat gewend is, moet wel overstappen op Skype. Als iedereen Skype heeft, kan iedereen bellen met iedereen natuurlijk. Dus dat is wel een push om Skype nog meer te promoten. Ja, dat is duidelijk. Maar er zijn mensen, ik weet niet of jullie het hebben, die hebben gewoon een Skype tegoed voor een tientje en die kunnen naar vaste nummers bellen. Mm-hmm. Die kunnen ook naar, en dat is gewoon een kwestie van kijken. Nou valt mijn internet nog te veel uit. En, maar het is natuurlijk heel handig. Mijn vriendin in Amerika neemt voor een tientje Skype en belt naar vaste nummers in Amerika voor een maand lang voor een tientje. Ja? Mm-hmm. Dus is Microsoft bezig om via Skype toch een lijntje naar de eindgebruiker te krijgen. En wel een betaald lijntje. Want daar gedraait het allemaal om. Als je eenmaal de creditcard faciliteiten hebt. Zoals die moet je dan geven als je een Skype 10 euro wil betalen. Dan zit je aan de lijn. Dan krijg je net zo'n situatie als Apple. Je zit in iTunes. Ja? Je kunt makkelijk bestellen. En dan zou je dus bij Microsoft ook allerlei dingen kunnen gaan bestellen. Niet alleen apps, maar gewoon telecomdiensten. Nou goed, het is duidelijk dat een probleem van Android is dat het Google-account door heel veel mensen niet gekoppeld wordt aan een creditcard. Dus heel veel mensen kunnen geen eens apps kopen via hun telefoon of via hun Android tablet, omdat ze weigeren een account eraan te hangen. Als je natuurlijk inderdaad Skype gewend bent om daar een tientje op te zetten, dan heb je al een account aan je Microsoft-account gehangen, ja. Want er is geen Skype-account meer. Nee. Dus daar zit wel een heel punt. Dat ze dus op die manier, net als Apple, een creditcard aan je Microsoft-account gaan hangen. Ja. Ik denk heel verstandig. Ja. Maar daar zit uiteindelijk waar het om draait. Hè? Die banken en die hopen allemaal dat ze nog uiteindelijk een functie hebben. Maar A, worden ze te duur en B, doen ze eigenlijk niks meer voor je. Dus waarom niet je geld tegen rente weg gaan zetten bij Microsoft of bij Skype? Ja? Mm-hmm. Uiteindelijk draait het om die betalingsfunctie. Dat is eigenlijk waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Wat bedrijven als UPC geprobeerd hebben. En die hadden daar de kans voor. Omdat ze hadden iedereen via de kabel hadden ze een account. KPN had dat ook, of de providers hebben dat ook. Maar ik zie ze dat niet goed gebruiken. Ja, ik zie aan de andere kant ook iets vreemds. Maar misschien is het straks zijn we er allemaal weer aan gewend. Mastercard heeft nu creditcards met een keypad en een display. Dus er zit een LCD-display in mijn Mastercard en een soort mini-toetsenbordje. Ja. Daarmee kan ik dus codes ingeven en pincodes en codes terugkrijgen op mijn kaart om dus challenge response dingen te doen. Ja. Ja. Dat is dus een soort. Ja, je staat gewoon. Dus eigenlijk hetzelfde dingetje als wat ik van de Rabobank heb. Zo'n ja, ding. Precies. Dat systeem. Ja. Maar dan in een gewoon echt een creditcard formaat. En er zitten dus inderdaad 1 tot en met 9 of 0 tot en met 9 zit erop. Een clear en een oké, een on-off knopje. En een display. Nu vinden we het nog raar, maar straks hebben we allemaal zo'n creditcard in onze portemonnee zitten, denk ik. Ja, duurt nog even. Hij mm-hmm. komt pas begin volgend jaar uit en alleen in Indonesië, merkwaardig genoeg. Er is 1 bank, de Standard Chartered, die hem daar uit gaat geven. Oké, nu als een soort pilot alvast of zo. Ja, vermoedelijk. Mm-hmm. Ik dacht dat ze altijd Silicon Valley of zo namen als pilot. Maar daar lopen te veel pilots. Alphen aan de Rijn. Ja. In Nederland is dat de pilot. Maar voor de rest niet veel spannend. Ja, de Cloud SQL van Google gaat voor de programmeurs onder ons. Die gaat, die gaat naar 100 gigabyte. En je mag het een half jaar gratis proberen als je het juiste account gaat afsluiten. Dus je kan een half jaar gratis met 100 gigabyte Cloud SQL werken. En dat is eigenlijk gewoon een MySQL in de... Amazon die heeft de prijs omlaag gegooid. Ja, er is oorlog in de cloud. Heel goed. Dan wordt het weer nog betaalbaarder. Oorlog, concurrentie. Concurrentie. Nou, ik moet wel zeggen dat die... wat Amazon doet... is toch wel zichzelf ook inkopen. Hè? Die Kindle is heel goedkoop. En die doet het hartstikke goed. Die Fire HD, geloof ik. Ja. En die wordt dan vergeleken met de Nexus 4 en de Nexus 10 en allerlei, hè, de mini-pad. En er wordt toch gezegd, het is een heel goedkoop ding. Hij doet alles. En je hebt maar één probleem. En dat is dat je qua aanschaffing inderdaad bij Amazon... Amazon heeft hetzelfde. Heeft het voordeel wat wij net al zeiden over iTunes. Ja. Bijna alle Amazon apparaten hebben een Amazon account waar een creditcard aan hangt. Ja. Dat hebben ze heel goed geregeld. Vanaf day one hebben ze geregeld dat er een betaalaccount aan hangt. Ja, maar die zijn dus hard bezig. Er is zo'n website die uitrekent wat een bepaald stuk hardware kost op het moment dat het uitgebracht wordt. Hè? Dus dan zeggen ze dat de nieuwe mini kost €2,97. Nou, Apple vraagt er dan €3,99 voor of €4,99. Productiekosten, ja. Ja, precies. De productiekosten. Maar dat hebben ze dan ook uitgerekend voor die Fire HD. En daar kwamen ze op €182 voor een prijs van €199. En hebben ze Bezos gevraagd. Die zei, ja, wij doen die dingen tegen kosten weg op dit moment. Want we verdienen genoeg. Ons model ligt anders. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk voor een bedrijf als Microsoft. Wat nu met die Surface ook in de markt zit. Mm-hmm. En ik weet niet of jullie daar wat van gezien hebben. Ik heb niet helemaal begrepen. Dus je moet er een touchvelletje overheen hebben. Hoe zit dat in elkaar? Kun je niet normaal ermee werken zonder zo'n velletje? Heb ik niet begrepen. Nee, hij is dat volgens mij gewoon standaard. Nou, de prijs is €4,99, maar je hebt eigenlijk voor €120 een ding eroverheen waardoor je een touchscreen wordt. Nee, dat zie je verkeerd. Die €120 of dollar waar ze het over hebben, dat is het toetsenbord wat ingebakken zit in de cover. Dus je kunt hem zeg maar dichtslaan als een boek. Maar die kaft, daar zit dus een echt volledig QWERTY toetsenbord in. Bij de goedkope modellen is dat een losse accessoire die je moet kopen. En bij de duurdere modellen wordt die gratis meegeleverd. Maar wil je hem dus gebruiken als echte computer, zou ik maar zeggen. Wat toch ook de bedoeling is. Hè? Dat je niet alleen tablet, maar ook een soort computertje hebt, laptop. Dan moet je dat ding er dus bij hebben. Dan is het dus niet €4,99, maar €5,99. Ja, precies. Als je hem inderdaad veel gebruikt. Wel hebben. En dan is een touchscreen, omdat je dan de helft van je scherm kwijt bent. Voor zo'n virtueel toetsenbord. Is natuurlijk handiger als je er een los toetsenbord bij hebt. Maar al die dingen zijn de Bluetooth. En die Bluetooth toetsenbordjes kosten tegenwoordig ook niks meer. Dus je hoeft niet per se voor €120 of dollar zo'n ding van Microsoft te kopen. Aan de andere kant is het wel handig dat je hem kunt dichtslaan en dat scherm kunt beschermen. Mm-hmm. Dat je hem daardoor ook altijd bij je hebt. Ja, ja. Maar goed, het is, er wordt verschillend geoordeeld over die service overigens. Er zijn mensen die helemaal zeggen dat Windows RT, hè, Windows 8 RT, een kreng versie is, zeker met de productiviteitstoepassingen. Qua pricing, ik begrijp overigens helemaal niks van die pricing. Hoe kan Apple nou als je van 16 naar 32 gaat, daar $100 meer voor rekenen en Samsung daar maar bij vergelijkbare situaties maar $50 voor meer? Terwijl ik op dit moment, ik dacht een 32 gigabyte ook voor iets van $24 gewoon kan kopen. Ja, ik begrijp dat niet helemaal. Hoe die pricing zit, waarom Apple dan nog wegkomt met $100 meer? Of is dat gewoon omdat ze met aanbiedingen gaan komen van dat ze daar dan €50 korting op gaan geven of zo? Dat kan me ook voorstellen. Ja, nee, maar je moet ook die mensen... Ik denk dat ze in het begin hoog inzetten, omdat iedereen heel lang heeft uitgekeken naar dat ding. je hebt altijd de early adapters. Je hebt de gadget. Je altijd de nieuwste willen hebben. Ja. Ik heb ook zo'n paar van die kinderen. En straks, als die hem gekocht hebben, dan kan die de prijs gehalveerd worden. Zodat ook de gewone man mogelijk geïnteresseerd is om erover na te denken om misschien zo'n ding aan te schaffen. Ja, maar dan komen we dus terug bij dat verhaal over, lukt het Apple nog om heel veel nieuwe klanten te trekken in doelgroepen, late adopters, maar ook psychologisch mensen die zeggen, ja, ik hou niet van Apple, ik vind het geen lekker merk. Te veel restricties. Nee, ik zie mezelf ook nooit zo'n apparaat kopen. Ja, ik heb net zo eentje van een smartphone voor €159 gekocht met Android 4 en zo, een LG 120. En die doet alles, maar wel van Aldi. En nu hebben ze een nieuw modelletje voor €229. En daar zit dan ook nog een dubbele camera op. En het voordeel is dat ik daar ook niet Hallo? Ja, thuiskopie. Het voordeel is dat er geen microfoon in zit. Dus je hoeft net niet lastig te vallen. Ja, ook dat. Zoiets, ja. In die LG zit er geen microfoon in? Nee, maar je viel heel even weg. Maak even een grapje. Sorry. Je had het net over het voordeel en toen kwam er niks. Wij zaten hier in spanning. Ja. Goed. Ik bedoel, ik kijk naar die dingen. Maar ik ben dus... Ik neem mezelf toch altijd een beetje ding. Ik heb dus zo'n ding gekocht. En toen moest ik inderdaad... om dingen te kunnen downloaden, moet ik mijn creditcard geven. Die heeft, ga ik de mensen niet vertellen, maar die heeft toch een beetje hoge limiet omdat ik veel reis. En dat vind ik toch niet verstandig, ja. Als ze daar 20 mil af kunnen halen via een geintje. Dus misschien moet ik nog maar weer een nieuwe creditcard nemen. Dat kost dan weer €20 per jaar of hoe dan ook. Ik gebruik het ding dus alleen maar om te bellen. Debitkaarten zijn ook nog wel een plan om over na te denken in deze wereld. Wat? Dat je dus debitkaarten gaat aanschaffen, ja. Waar je dus inderdaad gewoon geld op pompt en dat die dan niet verder down kan dan het geld wat je erop gepompt hebt. Ja, nou goed. Ja, ik zie wat dat betreft ook. Maar goed, de gewone gebruiker dus. En ik ben nog steeds niet tevreden, want ik zag op mijn dingetje, daar heb ik dan even alle muziek van die ik had even erop gezet. Ja, had je toch een Apple moeten kopen voor een device, een iPhone moeten kopen? Ja, waarom? Ik kan nu... Was je misschien nu heel tevreden. Ja, dat is dan het gevoel wat je erbij krijgt. Je krijgt, denk ik, bij een Apple een soort geheim kaartje waarop staat identiteit. Ja, dat is gewoon de hele aanpak. Terwijl die andere dingen moet je dat maar doen. Nee, maar wat mij opviel, ik heb dus een heleboel muziek erop gezet. Maar dat... Ik moet iedere keer al die muziek doorspelen. Ik kan dus geen handige speellijsten. En ik kan niet onderscheid maken. Rustig in de auto of dansen of zo. Mm-hmm. Ik vind... Maar daar zijn wel weer apps voor. Oh, daar zijn apps voor. Oké, goed. Nou, ik weet het maar ook niet. Ik doe dat op dat punt niet. Ja. Goed. Volgende week geen live uitzending op het gewone tijdstip, want de uitzending is niet op het gewone tijdstip. Ik vermoed dat er helemaal geen live uitzending komt. Opname wordt dus op een ander tijdstip gedaan, die ik nog met de rest van de bendeleden ga vaststellen. Dus iedereen die gewend is naar de live uitzending te luisteren, zal volgende podcast toch echt moeten downloaden. Facebook integratie werkt half op de itbende.nl site. Commentaar. We kregen hele mooie commentaren. Van vooral hele lange. Dank daarvoor. Dus er begint wat te leven heel langzaam op de Facebook itbende koppeling. En we gaan kijken waar het heen gaat. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei.